Og det vi hørte der, det betyr at den norske rekordklubben av 1975 på lufta. Klubben som går inn for å bringe samtlige rekorder i Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter. Og det ikke bare klubben som på lufta, det kan man også til en viss grad si om klubbens formann, Nalle Grabyl, som i øyeblikket befinner seg cirka 7 meter over meg i en grantopp i Nordmarka. Selv sitter jeg på en gren cirka 5 meter over bakken, i samme tre mikrofonledningene rekker dessverre ikke lenger. Nalle, kan du høre meg? Ja! Du, hva det egentlig du holder på med der oppe? Akkurat nå så samler jeg kongler. Ja, men du prøver vel å sette en eller annen verdensrekord, vel? Ja, jeg i ferd med å slå verdensrekorden i sitting i trær. Ja, den gamle rekorden, den lød jo på 55 døgn og innehas av David William Haskell, som satte den i USA i 1930. Hvor lenge har du sittet nå? Ja, nå har jeg sittet her i snart 3 døgn. Ja, du har lenge igjen da? Nei da, de første 52 døgnene satt jeg på en gren høyre oppe. Men det var så mye ørn der. Ja, så nå det bare et par minutter igjen til rekorden et faktum nå da. Nei, nå det bare et par minutter igjen da. Ja, hører du ikke hva jeg sier, eller? Nei, det suser så fælt i ørnene. Men du, den grenen du sitter på, den ser da ikke særlig solid ut. Ingen fare, det en idrettsgren. Ja, men 55 døgn, det jo lang tid. Hvordan har du fått tiden til å gå? Ingen fare med tiden, den flyr. Det mer man kan si om disse hersens ørnene. Ja, men du må jo ha gjort noe der oppe hele tiden, vel? Vel, de første 14 dagene hadde nok å gjøre med å holde meg fast. Holde deg fast? Ja, det så mye ørn her, skjønner du. Men, ja, men alle, det ikke noe ørn i Nordmarka, vel? Det kanskje ikke nede på marka, men her oppe kryr du. Ja, men du, hva gjorde du resten av tiden, da? Nødt utsikten. Ja, det vel fin utsikt der oppe, vel? Nei, det så mye ørn her, vet du. Men... Ja, men det må vel ha vært veldig ensomt der oppe hele tiden. Har du hatt noe selskap? Ja, jeg hadde en liten fest her i forrige uke. En gjeng fra rekordklubben snakket opp om. Ja. Men det ble ikke noe vellykket. Åh, hvorfor ikke det? Barn stengte tidlig. Har du bar der oppe? Ja, granbar. Åh, ja. Men du, det sant at Sten Stensen har satt ny verdensrekord på 10 000 meter mens jeg sitter her? Ja, så du har hørt det da? Ja, jeg trodde nesten ikke mine egne ørner, jeg. Nei, men du, Nalle, nå det bare et fattig minutt igjen til du har slått verdensrekorden i å sitte i trær, skjønner du? Nå, ja, hvordan i all verden har du forresten klart å holde rede på tiden? Og det enkelt. Jeg har gjort som Robinson Crusoe. For hvert minutt som har gått, så har jeg laget et hakk i denne grenen her. Slik! Vi beklager at lydbåndopptaket med Nalle Grabyl her ble avbrutt. Årsaken til dette var Grabyls bror, Bror Grabyl, som i et samtidig verdensrekordforsøk i karate, kom i skade for å slå av båndopptakeren. Han delte den med et slag.